सहनावतु सहनौनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 472वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन संकर्ष कांड प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, अधिकरण संख्या 7, पृष्ठ संख्या 7। अधिकरण का शीर्षक है अग्निचयने तिस्री धन्वदानम ब्राह्मणायैव। अग्निचयन में तिस्री धनवदान ये दिया जाता है उसको, अग्निचयन करने वाले को, वो किसको दिया जाए तो ब्राह्मण को ही दिया जाए, ये इसका निष्कर्ष है। तो देखिए सूत्र 17वां, अग्निम चित्वा तिस्री धन्वम अयाचितम ब्राह्मणाय दत्यात् इति एतेन व्याख्यातम्। तो ब्राह्मण के लिए तो होगा ही, लेकिन ये कृत्वंग होगा या चयनांग होगा ये एक विचारने की बात है। जैसे पीछे विचार किया था ये चयनांग है या कृत्वंग है, तो इन्होंने निर्णय दिया था कि ये कृत्वंग है। अब ये जो तीन धन्व का यानी श्रव्य है, धनु धन्व, उसका दान करने की बात है, किसका अंग है ये विषय उठेगा। तो अग्निम चित्वा तिस्री धन्वम अयाचितम ब्राह्मणाय दद्यात्, अयाचित ब्राह्मण को देनी चाहिए। अयाचित मतलब जिसने कुछ मांगा ना हो, ऐसे ही बस जा रहा हो और बस उसको किसी को भी लेकर के और उसको दे देने। इति एतेन व्याख्यातम, इसकी व्याख्या भी पिछले अधिकरण के अनुसार कर लेनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है, यानी इसको भी कृत्वंग मानना चाहिए। भाष्य, अग्निम चित्वा तिस्री धन्वम अयाचितम ब्राह्मणाय दद्यात्। तो अग्निम चित्वा और अयाचितम ब्राह्मणाय, इसमें संदेह किम? तिस्री धन्व दानम चयनांगम, ये चयन का अंग है। चयन का अंग क्यों? क्योंकि अग्निम चित्वा, ये चित्वा शब्द से ये चयन का अंग माना जा सकता है। उत कृत्वंगम या अथवा ये कृतु का अंग है। तो पूर्वाधिकरण है ना कृत्वंगे प्राप्ते, पिछले अधिकरण से कृत्वंग की प्राप्ति हो रही है, पूर्व पक्षी उसी तरह से चल रहे हैं। इस पर अब सिद्धांती कहता है 18वां सूत्र, चयनांगम वा अप्रतिषेधात् अल्पविराम, अंग दक्षिणाच अल्पविराम रथंतरे वरम ददाति, रथंतरे वरम ददाति ये विपरीत अल्प विराम में इति, ये उदाहरण है। तो सिद्धांत कहता है चयनांगम वा, ये चयनांग है क्योंकि इसमें प्रतिषेध नहीं हो रहा है, विपरीत भाव नहीं आ रहा है। पीछे कृत्वंग क्यों माना, चयनांग क्यों नहीं माना, क्योंकि इसमें विपरीत भाव आ रहा था, विरुद्ध अर्थ जा रहा था। तो यहां तो कोई विपरीत भाव नहीं आ रहा है, इसलिए ये चयन का अंग ही माना जाएगा, चयनांगम वा अप्रतिषेधा। और अंग दक्षिणा, अंग की भी दक्षिणा होती है, चयन जो है ये क्रतु का एक अंग है। तो वैसे तो क्रतु की दक्षिणा होती है, और बोले अंग की भी दक्षिणा होती है, क्रतु के अंग की भी दक्षिणा देखी जाती है। तो अंग दक्षिणा च, कोई ये कहे कि भाई ये तो अंग है इसकी तो कोई दक्षिणा हो नहीं सकती, तो कहने के नहीं अंग की भी दक्षिणा होती है। कैसे? रथंतर ये वरम प्रदाती थी, ये उदाहरण दे दिया, रथंतर सामने वर देता है, बीच में देता है, ये जबकि कर्तृत्व तो भी अंत में होना है। तो वह इति पक्ष निवृत्ति है, पूर्व पक्ष को हटा रहे। चयन अंगम श्रुते है अभिप्रतिषेधात्, सूत्र का अंश है चयन से च अंग दक्षिणा संबंध अभिप्रतिषेधात। ये जो कहा चयनांगम श्रुते है अभिप्रतिषेधा, सूत्र में था चयनांगम व अप्रतिषेधा, किससे विपरीत नहीं जा रहा है, ये श्रुते है अभिप्रति, श्रुति से विपरीत नहीं जा रहा है। और चयन से च अंग दक्षिणा संबंध, चयन का अंग दक्षिणा के साथ संबंध होने से अभिप्रतिषेध है अल्प विराम, क्योंकि चयन में चयन का जो दक्षिणा होगी वो अंग की दक्षिणा कहलाएगी। कैसे? रथंतरे वर दानवत, जैसे रथंतर में वर का दान किया जाता है। न ही अंगस्यापि सतो रथंतरादे वरदानादि अंग संबंधो विप्रतिषिध्यते। रथंतरादे अंगस्यापि सत, रथंतर आदि के अंग होते हुए भी, रथंतर आदि अंग होते हैं तो भी उनका वरदानादि अंग संबंध, वरदान आदि का उन अंगों से संबंध न विप्रतिषिध्यते, प्रतिषेध नहीं किया जाता। अन्य जगह वहां भी देखा जाए तद्वत यहां, ऐसे यहां पर भी हो सकता है, इसलिए कोई अपरंपरागत बात की जा रही हो ये तो नहीं है, अंग में भी ये दान हो सकता है। आगे 19वां सूत्र सिद्धांति का ये, अर्थवाद सामर्थ्याच, अर्थवाद के सामर्थ्य से भी यहां पर लिया जा सकता है, ये पुष्टि कर रहा है। कैसे? तो एक अर्थवाद नीचे लिखा हुआ है ये पंक्ति, रुद्रो वा एष यद अग्नि ही, जो अल्प विराम, ये जो अग्नि है ये रुद्र है। तस्य तीसरा है श्रव्य, उसके तीन श्रव्य होते हैं, श्रव्य मतलब धनुंशी, धनु शर जिससे छोड़े जाते हैं वो, उसके तीन धनुष होते हैं, तीन श्रव्य होते हैं, उनको गिना रहे प्रतीचि तिरश्चि अनुचि अल्प विराम, प्रतीचि पहला, तिरश्चि दूसरा और अनुचि तीसरा। ताभ्यो वा एष आवृश्यते यो अग्निम चिनुते, जो अग्नि का चयन करता है वो इन तीनों के द्वारा अवृश्यते छिद्यते काटा जाता है, नष्ट किया जाता है। निंदा अर्थवाद है, निंदा की जा रही है उसकी, जो अग्नि का चयन करता है वो इन तीन के द्वारा, अग्नि के ये तीन धनु है इनके द्वारा छेदा जाता है, काटा जाता है। अग्नि चयन तो अच्छी बात है लेकिन ये निंदार्थवाद है, क्यों? कि इसलिए अग्निम चित्वा त्रिधनवम अयाचितम ब्राह्मणाय दत्यात्, तो अग्नि का चयन करके तीन धनव का अयाचित ब्राह्मण के लिए दे दे, ये देने के लिए, ये नहीं देंगे तो ये काटेगा, ऐसे नहीं काटेगा, निंदार्थवाद है केवल, वास्तव में नहीं काटता है, निंदार्थवाद है, इसलिए कि उसको त्रिधनव का दान करना चाहिए अयाचित ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मणाय दत्यात्, अब इसके बाद में यहां लिखा है ताभ्य एव आत्मानम निष्क्रिणीते, इससे पहले कुछ और जोड़ लीजिए, ताभ्य एव नमस्करोति अल्पविराम, इसके पहले ताभ्य के पहले फिर ऊपर एक पंक्ति लिख लीजिए खाली जगह में, ताभ्य एव नमस्करोति अल्पविराम अथो, और फिर नीचे का लिखा है ताभ्य एव आत्मानम निष्क्रीणीते, तो इनको तीन धन्व दे देता है अयाचित ब्राह्मण को, और ताभ्य एव नमस्करोति उन्हीं के लिए नमस्कार करता है, उन तीन उसके लिए, और ताभ्य एव आत्मानम निष्क्रीणीते और उनसे ही अपने आप को बचा लेता है, इन तीन से अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, वापस अपने को खरीद लेता है, जैसे कि उसने बेच दिया उनके अधिकार में कर दिया, अपने आप को उनसे खरीद लेता है यानी हटा लेता है, स्वतंत्र कर लेता है, वापस खरीद लेता है, नहीं तो उनके बंधन में आया हुआ है, उनके नियमन में आया हुआ है, और बंधन से छूटा कैसे? त्रिधनवा का दान करके वो उस बंधन से छूटा है, नहीं तो बंधन में रहेगा और वो काटेंगे उसको, ये निंदार्थवाद है, ये वचन मिल रहा है। तो ये अर्थवाद सामर्थ्य, अर्थवाद के सामर्थ्य से भी, तो कैसे इसको समझा रहे? रुद्रो अग्नि ही अल्प विराम, यहां जो है ना रुद्रो वा एष यद अग्नि, तो रुद्र क्या है? अग्नि। तस्य तीसरा श्रव्य, उसके तीन श्रव्य हैं अग्नि के, त्रिभेर आवृश्यते अग्निचित, ये जो अग्निचित है अग्नि का चयन करने वाला है, इन तीन के द्वारा काटा जाता है। ताभ्य आत्मानो निष्क्रयणम अग्नि चयनांगत्वे सति उपपद्यते, इनसे इन तीन धर्मों से अपने आप को बचा लेना, फिर से खरीद लेना, ये तब संगत होता है जब अग्नि चयन का अंगत्व हो। ये यदि ये त्रिधर्म का दान अग्नि चयन का अंग हो तभी ये वाक्य संगत होता है, उससे वो अपने आप को बचा लेता है। इसका मतलब ये अग्नि चयन का है, यानी ये चयनांग है, कृत्वंग नहीं है, ये इससे ये सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये अधिकरण समाप्त हुआ। अगला देखिए, आगे इसका शीर्षक है अग्निम चिन्वानाय दक्षिणादानम कृत्वंगम। जो अग्नि का चयन कर रहा है उसके लिए जो दक्षिणा दी जाती है वो किसका अंग है, वो अग्नि चयन का अंग है या कृत्वंग है। अभी पीछे हम क्या देख करके आए, श्री धन्व दान जो है ये चयन का अंग है। तो जो अग्नि का चयन करता है उसके लिए जो दक्षिणा दी जाती है वो दक्षिणा चयनांग है या कृत्वंग है, ये प्रश्न है। वो त्रिधन्व का है, वो तो जो अग्नि चयन करने वाला है वो देता है उनको। अब जो अग्नि चयन कर रहा है, अग्निचित है, जिसने अग्नि का चयन किया है उसके लिए जो दक्षिणा दी जाएगी वो दक्षिणा चयन का अंग है या कृत्वंग है, ये प्रश्न है। तो अग्निम चिन्वानाय दक्षिणादानम कृत्वंगम, ये सिद्धांत पक्ष है, कृतु का अंग है, जबकि अग्नि चयन वहां से जुड़ा हुआ है। त्रिधनु को तो चयन का अंग माना और दक्षिणा को इसका अंग मान रहे, कृतु का अंग मान रहे, उसके लिए आधार है इनका। तो 20वां सूत्र है, यो अग्निम चिनुयात तम दक्षिणा भी राधयेत इति एतेन व्याख्यातम, न की जगह त कर दीजिए। तो जो अग्नि का चयन करें, यो अग्निम चिनुयात तम दक्षिणा भी, उसको दक्षिणाओं के द्वारा राधये संसिद्ध करे, उसको तुष्ट करे, संराधये आराधये, उसका आराधन करे, उसकी स्तुति करे, उसको अनुकूल बनाए। कौन? यजमान, यजमान देगा। इति एतेन व्याख्यातम, ये भी पिछले अधिकरण से समझ लेना चाहिए। अधिकरणार्थादेश, पूर्व पक्षी कह रहा है अर्थात इसको चयनांग मान लेना चाहिए। भाष्य देखिए, पूर्वाधिकरण सिद्धांत न्यायेन तिस्री धन्वदानवत दक्षिणाभि आधानम आराधनम दक्षिणाभि राधनम दक्षिणाभि, इसको अलग अलग कर सकते हैं, दक्षिणाभि राधनम, विसर्ग जाएगा दीर्घ होगा, दक्षिणाभि राधनम चयनांगम एवैति, अलग अलग आएगा ये। तो पूर्व अधिकरण के न्याय से ही त्रिधन्व दान के समान दक्षिणा से जो आराधन किया जा रहा है अग्निचित का, वो चयनांग ही होना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमा, अब सिद्धांति कहता है इसमें 21वां सूत्र, कृत्वंगम वा प्रयोग श्रुति संयोगात, ये कृतु का अंग है। क्यों? प्रयोग की श्रुति के साथ इसका संयोग है, कर्म है उसकी श्रुति के साथ इसका संयोग है। तो वाइति पक्ष व्यापृत नैतद अग्नि चयनांगम दक्षिणाभि राधनम इति, दक्षिणा से जो राधन है उसको संतुष्ट करना है वो अग्नि चयन का अंग नहीं है। किम तरही कृत्वंगम, हेतु वही है जो सूत्र में दिया है, सूत्र को ही कह रहे हैं प्रयोग श्रुति संयोग का। प्रयोग श्रुति संयोग क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। प्रयोग श्रुत्या कर्तृ समाप्त क्षेपात, प्रयोग की श्रुति से कर्ता का समाक्षेप हो रहा है, कर्ता आ ही रहा है, प्रयोग है तो कर्ता तो होगा ही, कोई ना कोई कर्ता तो होगा ही। तो प्रयोग श्रुत्या कर्तृ समाक्षेपात, ये अल्प विराम एक बात हुई। आगे कहते हैं आनतेश्च प्रयोग प्रयुक्तत्वात, अल्प विराम, जो आनति है यानी जो मुख्य दक्षिणा है जिससे कि आनमन किया जाता है, झुकाया जाता है, अनुकूल मनाया जाता है, वो प्रयोग से प्रयुक्त होती है, यानी प्रयोग के कारण से उसको काम में लिया जाता है। प्रयोग है तो, प्रयोग नहीं है तो वो दक्षिणा भी नहीं होगी, आनति भी नहीं होगी, प्रयोग के लिए वो दिया जाता है। तो आनतेश्च प्रयोग प्रयुक्तत्व, पहले तो कहा प्रयोग की चूंकि श्रुति है इसलिए कर्ता आ गया, और जो आनति है वो प्रयोग से प्रयुक्त है, तीसरा कृत्वार्थता च दृष्टार्थत्वा, और इसकी इसको जब हम कृत्वार्थ मानेंगे तो उसकी दृष्टार्थता होगी, अगर इसको चयनांग मानेंगे तो दृष्टार्थता नहीं होगी अदृष्टार्थता होगी। तो दृष्टार्थता कृतु को पूरा करना, तस्मात् कृत्वंगम दक्षिणाभिराधनमिति, दक्षिणा से जो संतुष्ट करना है अग्निचित को ये कृत्वंग माना जाएगा। उसका कोई प्रयोजन नहीं है वहां पर, अग्नि का चयन करता है उसको लिए दक्षिणा तो वैसे दी ही गई है, बाद में दी गई है, बाद में तो दी ही जाती है दक्षिणा, ऋत्विक की है वो तो दक्षिणा पहले से अलग से पूरे क्रतु की दक्षिणा निर्धारित की ही जा चुकी है, और चयन भी क्रतु का ही एक भाग है उसी में समाहित हो गया। अब फिर चयन के कारण से फिर से दक्षिणा देना इसका कोई दृष्ट प्रयोजन तो है नहीं, आनत तो वो पहले हो ही चुका है, पहले से अनुकूल बनाया ही जा चुका है, इस दक्षिणा का कोई प्रयोजन तो नहीं, तो अदृष्टार्थता में चला जाएगा। आगे अब जब ये हुआ कि ये क्रतु का अंग है तो प्रश्न ये उठेगा कि क्रतु की जो दक्षिणा थी ये उससे अतिरिक्त है, भिन्न है या उसी के अंतर्गत है, ये पूरे क्रतु की भी दक्षिणा है और ये अग्निचित को भी फिर दक्षिणा दी गई, जब ये क्रतु का अंग है तो जो क्रतु की निश्चित दक्षिणा की गई थी ये उससे अतिरिक्त है या वही है, उसी में से कुछ दिया जा रहा है, दिया जा रहा है लेकिन उसी के अंतर्गत है या कुछ अलग है, और कि अगर उसको अग्निचित को यहां दक्षिणा दे दी गई तो क्या उसको फिर वहां दक्षिणा नहीं दी जाएगी बाद में, तो इसलिए ये इसमें सिद्धांति का मत है अग्निचेत्री दक्षिणाया न क्रतु दक्षिणा बाधा, अग्नि का चयन करने वाले की जो दक्षिणा है जो पीछे चर्चा आई उसके द्वारा उसके क्रतु की दक्षिणा का बाधा नहीं होता है, क्रतु की दक्षिणा तो फिर भी रहती है उसके है? हाँ ये दे दी आपको बीच में तो फिर बाद में आपको कम देंगे, ये तो हम दे चुके हैं आपको। तो इसमें देखिए 22वां सूत्र नवा अधिकरण, तो गुण चोदना व प्रीत्या चिख्यासा, प्रीति आचिख्यासा, प्रीत्या चिख्यासा, तो बोले कि गुण का कथन है क्योंकि प्रीति को करने की कहने की इच्छा है, प्रीति उत्पादन की इच्छा है। भाष्य अग्नौ समामनायते, अग्नि के विषय में यानी अग्नि चयन में ये वचन मिलता है क्या, यो अग्निम चुनुया तम दक्षिणा भी राधे, जो अग्नि का चयन करे उसको दक्षिणाओं से संतुष्ट करे, ये विधि हो गई ना। इति तत्रैतत् समधिगतम्, तो इतना तो समझ में आ गया कि कृत्वंगम राधनम इति, ये राधन दक्षिणा देना ये कृत्वंग है। तो इदानीम इदम् चिन्त्यते किम क्रतोः अधिका दक्षिणा विधीयन्ते किम वा प्राकृतिषु एव गुण विधानम इति, ये क्रतु की दक्षिणा से अधिक दक्षिणा दी जा रही है अथवा जो प्राकृत दक्षिणा थी उनमें कुछ गुण का विधान किया जा रहा है, उसी में कुछ विशेषता लाई गई है, कुछ अतिरिक्त प्रीति को उत्पन्न किया जा रहा है, अधिक है अथवा जो थी उन्हीं में से कुछ विशेष किया जा रहा है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अधिका एव एता दक्षिणाश्चोत्तेरन, ये जो विधि की जा रही है तो ये तो अधिक ही दक्षिणा होनी चाहिए, उससे अतिरिक्त होनी चाहिए। कुतः राधन श्रवणात्, क्योंकि राधन शब्द यहां पर अलग से पढ़ा गया, किसी काम के लिए राधन है अगर उसी में से काट के देंगे तो उसमें क्या प्रसन्नता है उसकी, पूरे की दक्षिणा तो उसको हमने तय कर रखी है, दिन भर की दक्षिणा किसी कर्मचारी के वेतन तय कर रखा है और उसने एक कमरे की झाड़ू लगा दी तो उससे खुश होकर के हमने उसको कहा कि लो 10 रुपए आपको, अब वो 10 रुपए दिए और फिर दिन भर की दक्षिणा में से वो कटा लिए, तो ये 10 रुपए उसके राधन के लिए कहा होगा, संस्कृति के लिए या प्रीति के लिए प्रसन्नता के लिए क्या होगा, बोले ये क्या नाटक कर रहे हो, वो तो होना ही था 10 रुपया तो उससे जुड़ा हुआ ही था, मेरे 100 रुपए मिलने थे या जो भी 500 रुपए मिलने थे, ये जो 10 रुपए आपने दिए ये उससे उससे उसका क्या लेना देना है, इसको आप वहां देख सकते हो जो शादी में बैंड बाजे चलते हैं ना, बैंड बाजे वाले का वेतन निश्चित होता है इतना, फिर वो बैंड बजाते हैं और फिर वो नाचते गाते हैं, फिर वो ऊपर से रुपए करते हैं ना, 100 रुपए 10 रुपए, फिर हाथ खड़ा करते हैं, वो ले लेते हैं, उनको कहें कि इतने रुपए तो आपको वहां पर मिल गए थे, इतने घटा के देंगे। तो भाई वो जो राधन किया गया, प्रीति की गई, उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर। वो तो तभी होगी जब अतिरिक्त होगी, ये पूर्व पक्षी का मत है, उचित है ना, व्यवहारिक है ना, पूर्व पक्षी व्यवहार को देख करके निर्णय कर रहा है। तो ये कहता है कि इधर किम प्राप्तम अधिका एव एता दक्षिणाश्चोत्तीर्ण कुतः, राधन श्रवण, राधन के सुनने से ही ये पता लगता है। प्रकृतिषु एव आधिक्य अभावात राधेत इति नावकल्पते, यदि प्रकृति में ही उसमें कुछ आधिक्य उसी को ही मानेंगे तो फिर राधेत ये यहां पर अवकल्पित होगा ही नहीं। किंच अर्थवत्वा, और इसमें सार्थकता क्या होगी, इसकी राधन की सार्थकता कब होगी, तो बोले अपूर्वम अर्थम अभिदधत वाक्यम अर्थवत भवती इत्येवं प्राप्ते, अपूर्व अर्थ को रखता हुआ बताता हुआ वाक्य सार्थक होता है, ऐसा हो रहा है तो अतिरिक्त अर्थ तो हमारे को लेना ही पड़ेगा, तो अतिरिक्त दक्षिणा तो यहाँ आएगी। इति प्राप्ते एवं प्राप्ते ब्रूमः, अब इस पर सिद्धांति कह रहे हैं। गुण चोदना वा प्रीत्या चिख्यासा, बोले तो केवल गुण का कथन है प्रीति की आचिख्यासा से। तो कहते हैं तासु एव प्राकृतिषु क्रतु दक्षिणासु प्रीत्युत्पादकत्वं विशेषो अभिधीयते, उन ही प्राकृत क्रतु की दक्षिणाओं में प्रीति का उत्पादकत्व विशेष यहां पर कहा जा रहा है। दक्षिणाएं उतनी ही हैं लेकिन प्रीति का उत्पादकत्व तो है इसमें, तो ये कैसे उल्टा हो रहा है। और इस कहो के आप उसी में से दोगे तो फिर विशेष कुछ नहीं हुआ, तो ये कहता है वाक्यस्यापि अर्थवत्वम विशेष अभिधानात, नहीं इसमें विशेष कथन तो फिर भी है, इसलिए वाक्य का अर्थवत्व भी रहेगा, उतनी ही दक्षिणा रखते हुए भी वाक्य का अर्थवत्व रहेगा क्योंकि विशेष का कथन हो रहा है। यथा जैसे कि आरस्य यहां पर लिखा हुआ है, आरस्योर्धतायाम कामः, इसकी जगह पर आप कर लीजिए, मैं इसको यहां ऐसा समझ के बोल रहा हूं आराधनस्य, आराधनस्योर्धतायाम, क्योंकि आगे जो लिखा है ना देखिए, प्रकृत प्रत्ययात आराधनस्य प्रकृतत्व, प्रकृत प्रत्ययात को ही इन्होंने आगे खोला है आराधनस्य प्रकृतत्व, इसलिए यहां पर आराधनस्य ऊर्धतायाम कामः, ऊर्धतायाम मतलब अधिकतया, आराधन की अधिकता होने पर ही काम होता है, इच्छा होती है, प्रकृत का प्रत्यय यानी आराधन का प्रकृत वहां पर आया हुआ है। तो उसमें ये ऐसा करते हैं कि दक्षिणा यानी गायों की जो दक्षिणा दी जाती है उनकी संख्या तो वही रहती है लेकिन अच्छी गायें दे देते हैं उसको, उसको विशेष गायें दे देते हैं, संख्या वही है दक्षिणा, जितनी गायें मिलनी थी उसको मिलेगी, लेकिन जिसने अग्नि का चयन किया है उसको उनमें से अच्छी गायें श्रेष्ठ गायें दे दी जाएंगी, और की अपेक्षा ये उसके लिए अतिरिक्त हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं अग्नि यजमान तो प्रयोजक करता होगा लेकिन उस है ऋत्विक, हाँ ऋत्विक होगा, नहीं नहीं यजमान को नहीं, अग्निम चिनौती वो जो खुद ही कर रहा है तो वो अग्नि का चयन है, बाकी अग्निचित तो ये तो चिति होती है ना, चिति को बनाने के लिए है, तो उसको वो करता तो वही कहलाएगा यजमान कहलाएगा, लेकिन वास्तव में वो प्रयोजक करता है, बाकी तो ऋत्विक करेंगे उस काम को। अब वो आगे कहते हैं थोड़ा पक्ष इसमें बना, कल्प सूत्रेषु अधिका दक्षिणा विहिता सुत्यंतर दर्शना, बोले कल्प सूत्रों में अधिक दक्षिणा भी कही गई है, मूल दक्षिणा से अतिरिक्त दक्षिणा भी कही गई है, तो क्यों वहां क्यों स्वीकार कर लेती है, कर लेते हैं क्योंकि श्रुत्यंतर दर्शना तो वहां बिन श्रुति के देखे जाने से, तेन च एक वाक्यत्वम अस्याः श्रुतेरिति, और उसी श्रुति से इसकी भी एक वाक्यता है, तो कुल मिलाकर के अधिक नहीं होगी उसमें, अच्छा केवल उसके लिए दिया जाएगा, इसके लिए ये विशेष है प्रीति उत्पन्न करने के लिए। जैसे कि रुपए देते हैं, रुपए किसी ने अच्छा काम किया तो उसको बोले चलो आपको नए नए कड़क नोट दे देते हैं, और रुपए तो उतने ही है, दूसरे को नरम नरम गए पुराने। एक मन की प्रसन्नता का भेद है, बाकी तो वैसे का वैसा ही है। लेकिन कर देते हैं ना हम तो, दक्षिणा वही होते हुए भी उसमें भेद आ रहा है इन चीजों से। ठीक है, थोड़ी तो होगी ना, नहीं ये एक उदाहरण मात्र दिया, उसमें होता है ना, व्यवहार में देखा जाता है ना, व्यवहार में देखा जाता है ना। और इसीलिए जब वो कड़क नोट देते हैं ना तो बोले 100 रुपए का नहीं है ये, 101 रुपए का है। इस 100 रुपए का तो पुराना नोट, 100 रुपए के बदले में तो मैं आपको नए नए दे रहा हूं, तो 101 रुपए दो, 101 रुपए का 1 रुपया ज्यादा अतिरिक्त लेते हैं ना उसके लिए। 100 रुपए होते हुए भी उसमें अतिरिक्त लिया जाता है, विशेषता है। आगे 10वां अधिकरण, प्राजापत्य पशुनाम सपनीय पशुनाम च शमितो अग्निस्तंत्रम, शामितो अग्निस्तंत्रम, ये इसका शीर्षक है। प्राजापत्य पशु हैं और सपनीय पशु हैं, उनमें जो शामित्रोग्नि है, शामित्रशाला में जो अग्नि है वो उनका तंत्र है, समान रूप से है, ये सिद्धांत पक्ष है। उनके लिए अलग अलग अग्नि हो या तंत्र रूप में अग्नि हो, ये यहां पर विचार का विषय रहेगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है 23वें सूत्र में, उल्मुख हरणे रक्षोपहननम श्रूयते अल्पविराम। उल्मुख का हरण जब करते हैं यानी अंगारों का लेके जाते हैं तो उसमें रक्षा उपहनन सुना जाता है, जीव जंतु जो सूक्ष्म जीव होते हैं दुष्ट उनका नाश, जीवाणु नाशन अग्नि के द्वारा होता है, तो वो जंतु वो सुना जाता है। तत्प्राजापत्येषु आवर्तेत तत्काल पृथक्वात्। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्राजापत्य पशुओं में उसकी आवृत्ति होनी चाहिए क्योंकि उनका काल भेद है। तो सपनीय पशुओं का काल अलग है, प्राजापत्य पशुओं का काल भेद है। तो जैसे पीछे इन्होंने किया था, काल भेद से आवृत्ति देखी जाती है, पहले भी आ चुका है, काल भेद से आवृत्ति देखी जाती है। तो इसलिए उसी आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा है इनमें काल का भेद है इसलिए आवृत्ति देखी जानी चाहिए, यानी तंत्र नहीं होगा। भाष्य, संति वाजपेय प्राजापत्या कृतु पशव। वाजपेय जो याग है उसमें प्राजापत्य पशु भी हैं और कृतु पशु भी, दोनों तरह के पशु हैं। अग्निशोमीय च पशु आमनाए थे, अग्निशोमीय पशु में ये कथन किया जा रहा है। तो ये जो वाजपेय में पशु हैं ये तो विकृति रूप हैं, और ये जो अग्निशोमीय कहा जा रहा है प्रकृति रूप है, उसको उद्धृत किया जा रहा है वहां से अतिदेशों का। तो अग्निशोमीय च पशु आमनाए थे, ये वचन मिलता है, अग्निना पुरस्तादेति रक्षसाम अपहत्या, अपहत्यई है मतलब अपहत्यई इति। तो अग्नि के द्वारा आगे लाता है, क्यों, रक्षसम अपहत्यई, जो राक्षस हैं सूक्ष्म जीव हैं हानिकारक जीव हैं उनके नाश के लिए। तच्चोदक परंपराया प्राजापत्येषु प्राप्तम। तो अग्निशोमीय प्रकृति से विकृति में प्राजापत्य में ये चोदक परंपरा से अतिदेश से प्राप्त हो रहा है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस दृष्टि से यहां प्राप्त हो गया। अब इसमें संदेह है, तत्र संधीयते क्रतु पशूनाम प्राजापत्यानाम च तंत्रम उल्मुख हरणम उत भेदे नहीं थी। जो उल्मुख का हरण है ये क्रतु पशुओं में और प्राजापत्य पशुओं में, ये दोनों हैं तो वाजपेयी में ही, लेकिन वहां पर ये इनका भेद अलग अलग उल्मुख हरण होगा या एक ही होगा। किम युक्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं भेदे नहीं थी, भेद रूप से होना चाहिए। कारण हेतु दिया काल पृथक्व, भिन्न भिन्न समय होने से, रक्षोपहननार्थत्वात् तादर्थम च श्रवणात् रक्षसाम अपहत्यै इति। रक्षसाम अपहत्यै इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। तो ये जो उल्मुख का हरण है ये रक्षोपहननार्थ है, राक्षसों के नाश के लिए है, और उसी के लिए इसका श्रवण भी होता है। किसके लिए, रक्षसाम अपहत्यै, प्रयोजन बता दिया उनको नाश करने के लिए। तो चूंकि राक्षसों को नाश करना है तो प्राजापत्य पशुओं के भी राक्षसों का, जीवाणुओं का नाश करना है, तो कृतु पशुओं के भी राक्षसों का नाश करना है, तो ये दोनों जगह इसका प्रयोग पृथक पृथक किया जाना चाहिए, भेद से किया जाना चाहिए। अंगारे, हाँ अंगारे, अंगारों में से फिर कुछ धूम या अग्नि ताप उससे जो नाश होता है, जैसे आजकल धूम कर देते हैं ना अंगारों पे, लुबान डाल देते हैं या गूगल डाल देते हैं फिर धुआं करके जीवाणु नाशन के लिए, है ना, रक्षोपहनन राक्षसों को नष्ट करने के लिए। इस पर सिद्धांती कहता है 24वें सूत्र में, श्रपणार्थम तु हरणम प्रातः सवने अल्प विराम पुनः साधारणम कर्म कृतम। बोले जो इनका हरण है ये श्रपण के लिए है, प्रातः सवन में पकाने के लिए उल्बो का हरण, और फिर साधारण कर्म किया जाता है, समान रूप से किया जाता है। तो तू शब्द है पक्ष निवृत्ति ही, तंत्रम एव उल्मुक नयनम स्यात्। उल्मुक का जो नयन है लेकर के जाना है वो तंत्र ही हो, कुतः श्रपणार्थत्वात्, वो तो श्रपण के लिए। पूर्व पक्ष ने कहा था रक्षसाम अपहत्ये, इसने श्रुति दी थी, ने कह रहा कि नहीं ये केवल श्रपण के लिए। न च दृष्टे श्रपणे सति अदृष्टो रक्षोपघातः कल्प्यः। बोले ठीक है, वचन ये कह रहा है रक्षसाम अपहत्ये, लेकिन वहां पर दृष्टार्थता तो नहीं है उसकी, और श्रपणार्थता जो है वो तो दृष्ट है। श्रपण अगर हो रहा है तो श्रपण से जो परिवर्तन आ रहा है वो दृष्ट है, और इन जीवाणुओं का जो नाश है वो तो अदृष्ट है। तो दृष्ट और अदृष्ट में किसी को चुना जाएगा तो दृष्ट अधिक बलवान होगा। तो न च दृष्टे श्रपणे सति अदृष्टो रक्षोपघाता कल्प्य। यच्च कर्म कृतम प्रातः सवने तत्प्राजापत्यानाम क्रतुपशनाम च साधारणम। अब प्रातः का सवन में जो कर्म किया गया था वो दोनों का समान ही किया गया था, तो नयनम अपि तद्वदेव, तो नयन भी उल्मुकों का नयन भी दोनों के लिए साधारण यानी समान ही होना चाहिए। ये हो गया अधिकरण। अब इसी से अतिदेश, अधिकरणातिदेश से अगले सूत्र में कहा इन्होंने 11वां अधिकरण, एतेन बपाया अकृतः प्रत्याहरणम व्याख्यातम अल्पविराम अभिप्रतिषिद्धो ही तस्मिन् श्रपणार्थः। इससे बपा का आगे आगे प्रत्याहरण इसकी भी व्याख्या कर दी गई, वो भी एक ही होगा, पीछे जो कहा गया ना तंत्र होगा अलग, तो इसी तरह बपा का अग्रतः प्रत्याहरण आगे आगे ले जाना वो भी व्याख्यात कर दिया। और क्योंकि इसमें श्रपणार्थ जो है वो अप्रतिषिद्ध होता है, वो बाधित नहीं होता है। भाष्य अस्ति तत्रैव वपन वपानयन काले उल्मोक प्रत्याहरणम अग्रतः, तो वपा के नयन काल में उल्मूक का प्रत्याहरण वहां पर होता है, फिर से लेके आते हैं। तत्तंत्रम उत भेदे नहीं थी संशय, तो अब ये तंत्र होगा या भेद से होगा, क्योंकि वपा का नयन होगा तो ये अलग अलग पशु ना प्राजापत्य और क्रतु ये अलग अलग होंगे, तो वपा भी अलग अलग होगी, तो वो भी तंत्र होगा या भेद से होगा। तो एतेनाधिकरणे न वपाया प्रत्याहरणम व्याख्यातम, इस अधिकरण से वपा का प्रत्याहरण कह दिया गया। यस तत्र पूर्व पक्ष स यह पूर्व पक्ष अल्प विराम, यस तत्र सिद्धांत स यह सिद्धांत, उसी क्रम से लगेगा। अभिप्रति सिद्धो ही तस्मिन श्रपणार्थ, श्रपणार्थता जो है वो उससे खंडित नहीं होती, वो अपनी जगह विद्यमान है। पूर्वम प्रत्याहृतेन आवनीयस्थेन उल्मुकेन सर्व वपानाम श्रपणस्य अभिप्रतिषिद्धत्वात् तंत्रम एवन्ति। तो पहले जो प्रत्याहृत था आवनीयस्थ जो उल्मुख था उसे सब वपाओं का श्रपण अभिप्रतिषिद्ध है, सब वपाओं का श्रपण किया जा सकता है, तो इसलिए तंत्र रूप से वो जो उल्मुख है वो तंत्र ही माने जाएंगे, सबका उसी से हो जाएगा, अलग अलग नहीं होंगे। अगला अधिकरण 12वां, पूर्व पक्षी अपना पक्ष रख रहा है, अभी तो वपां जुहोति, इतने अंश को विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये विचार का विषय है। अभी तो वपां जुहोति इति देशवादो अल्प विराम यथा अभी तो वृक्षम निधेहि इति, ये वचन है अभी तो वपां जुहोति, अभितः मतलब दोनों ओर से, वपा कुगा होम करता है, वपां जुहोति इति, तो बोले ये देशवाद है क्या, देशवाद स्थान यानी उभय अभीतः, उभयता या अभीतः चारों ओर से या दोनों तरफ से, तो देश के संदर्भ में आएगा ना, इधर से भी इधर से भी उधर से भी, ये कहलाएगा देश की दृष्टि से। अभीतः कहां से लगता है, देश की दृष्टि से लगता है। तो अभी तो वपां जुहोति इति देशवाद, क्या ये देश का कथन है, तो यथा जैसे कि अभी तो वृक्षम निधेहि इति, अभीतः दोनों ओर से या चारों ओर से वृक्ष को धारण करता है या लेता है तो उसका क्या मतलब होता है, देश का भेद होता है, इस देश से भी, इस देश से भी, ये देश का भेद होता है। ऐसे यहां पर भी देश का भेद होना चाहिए। तो अस्थि ज्योतिषो में पशु अग्निशोमी है, तो ज्योतिषो में अग्निशोमी पशु है, उसके लिए वचन दिया यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशुम आलभेता इति, ये वचन हो गया। तत्र आमनायते, उसमें एक वचन पड़ा हुआ है स्वाहा देवेभ्यो स्वाहा, स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा इति अभितो वपाम ज्योति। तो स्वाहा देवताओं के लिए, देवताओं के लिए स्वाहा पलट करके है इति, ऐसा कहते हुए इस मंत्र को बोलते हुए अभितो वपाम ज्योति, अभित वपा का होम करता है। अब इसका क्या मतलब है कि वपा को अलग अलग जगह से होम करता है, या वपा बीच में है उसके इधर से भी होम करता है और उधर से भी होम करता है, कुछ घृत आदि डालता है देश की दृष्टि से। तो अभी तो वपाम जो होती थी, तत्र संशय कि मयम देशवादा, क्या ये देश का कथन किया जा रहा है, किंबा कर्म निमित्त कालवादा, अथवा कर्म के हेतु से काल का वाद कहा जा रहा है। काल का वाद कैसे, कि जब वपा का होम करेगा उससे पहले भी एक आहुति दे दूसरी, फिर वपा की आहुति दे और फिर बाद में एक और आहुति दे घृत की, तो वपा के पहले भी एक आहुति, वपा के बाद में भी एक आहुति, तो पहले और बाद में। अब ये जो होगा ये काल का कथन है, वपा का मतलब वपा का जो कर्म है, वपा की जो आहुति दी जा रही है, कर्म निमित्त काल का कथन है। एक है कि देश निमित्त कथन है कि वपा की आहुति के पहले, मतलब इधर से भी वपा की आहुति दे, इधर से भी वपा की आहुति दे, अथवा वपा रखी हुई और उसमें इधर से भी डाले और उधर से भी डाले, तो इन दोनों में से कौन सा मतलब है इसका। ये अभी तो वपाम जो होती, यहां कौन सा अर्थ लिया जाए अभी तय का। तो ऐसे पूर्व पक्षी कह रहे यथा लोके वृक्षम मध्यता कृतवा निधि यते, वृक्ष को बीच में करके धारण किया जाता है, कईयों ने पकड़ रखा है तो बीच में ही तो करेंगे, तो सब देश की दृष्टि से होगा। ऐसे वपा को भी बीच में रखते हुए फिर आहुति दी जाएगी। एवं यहां भी वपायाश्च निर्देश द्वितीय श्रुते रीति, और वपा का निर्देश है यहां पर कैसे, द्वितीय की श्रुति से, अभिता के योग में द्वितीय है। नहीं, वो देश की दृष्टि से जब देख रहे हैं ना, अभितः ज्योति के साथ जोड़ेगा, वपाम अभितः ज्योति, तो अभितः तो वपाया अर्थ कर दिया ना उन्होंने, वपा की दोनों ओर से आहुति देता है। अब या तो यूं करो कि इधर से भी आहुति दे रहा है कुंड की दृष्टि से, कुंड के इस तरफ से भी, कुंड के उस तरफ से भी, लगेगा देश की दृष्टि से ही। तो पहला पक्ष देशवाद है और दूसरा कर्म निमित्तक कालवाद है। देशवाद है वहां बीच, हाँ तो वफा बीच में हो गई ना, वृक्ष का उदाहरण इसीलिए तो दिया पूर्व पक्षी ने, वृक्ष बीच में होता है उसको चारों तरफ से धारण किया जाता है। वफा के दोनों ओर होम करता है, वहां तो ग्राम है ना, ग्राम के दोनों ओर वन है, ग्रामम अभितः वनम अस्ति, ये तो हुआ, तो वहां तो वन दो चीजें हो गई। अब यहां पर और तो कोई चीज है नहीं, ज्योति है, तो ज्योति में किसी और चीज से आहुति दी जाएगी कि ये वपा है। मैं अलग अलग तरह से व्याख्या कर रहा था, एक वपा है, वपा में ज्योति, वपा की ज्योति इधर से कर रहा है इधर से कर रहा है, एक पक्ष हुआ, अथवा वपा की इधर से कर रहा है उधर से कर रहा है, होम आहुति वपा की दे रहा है, वो इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है, अथवा वपा बीच में है और उसके इधर से आहुति दे रहा है इधर से आहुति दे रहा है, वपा के दोनों में से कुछ भी अर्थ हो सकता है देश की दृष्टि से। तो इस पर सिद्धांति कहता है 27वां सूत्र कर्मवादो वा प्रकरण, ये तो कर्म का कथन है क्योंकि प्रकरण कर्म का चल रहा है। वायति पक्ष व्यावृत्ति कर्म निमित्तम कालवाधा, कर्म निमित्तक ये काल का कथन है। कैसे? प्रकरणा कर्मणो ही प्रकरणम, प्रकरण तो कर्म का है, न द्रव्य से, वपा द्रव्य का प्रकरण थोड़ा है वहां पर। तो वपाम इति लक्षणा इति चेत, कोई कहने लगे कि लक्षणता इति चेत, कि वपा का मतलब यहां पर लक्षणा का प्रयोग किया जाएगा। वपा का मतलब नहीं, वपा द्रव्य न लेकर के वपा कर्म ले लिया, लेकिन फिर भी उसको दो तरफ से दिया जा रहा है या सब ओर से दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें वपा के योग में यहां पर द्वितीय तो है, लेकिन वपा का मतलब वपा द्रव्य न लेकर के हम वपा से संबंधित जो क्रिया है उसको ले लेते हैं, लक्षणा में चले जाएंगे। तो उस पर सिद्धांत कहता है ना, ये कथन ठीक नहीं है। अभितः इति कर्म प्रवचनीय श्रुत्या एव लक्षण प्रतीते है। ये जो अभितः है विपरीत अल्पविराम में, ये अभितः जो है ये कर्म प्रवचनीय है, और कर्म प्रवचनीय के योग में यहां पर द्वितीय विभक्ति हुई है, तो ये तो वैसे ही लक्षणा कर दी जा चुकी है। ये जो द्वितीय विभक्ति है ये मुख्य विभक्ति थोड़ा है, वहां पर नैमित्तिक विभक्ति हुई ना, मुख्य अर्थ में थोड़ा है विभक्ति यहां पर। तो नैमित्तिक है तो लक्षणा तो अभिधा के कारण पहले कर ही चुके हैं, तो एक लक्षणा तो आई चुकी, अब आप उस वपा का भी फिर और एक लक्षणा में जाएंगे ये ठीक नहीं है। एक लक्षणा हो चुकी है बस, उसी से लक्षणा तो आ चुकी है। और पूर्व पक्षी ने वपाया ये लिखा है ना, वपायाश्च निर्देश द्वितीय श्रुते रीति, वपा का निर्देश है द्वितीय श्रुति। इसका अर्थ क्या बनेगा, वपाम अभितः जो होती, वपा को दोनों ओर से होम करता है, जो होती वपाम जो होती, इधर से भी और उधर से भी, इधर से भी, ऐसे वपा का। तो लक्षणा तो वहां पर कर ही ली ना आप, फिर भी नहीं, सिद्धांत नहीं तो खंडन कर रहा है। सिद्धांत के अनुसार तो ये कर्म का प्रकरण है, इसलिए कालवाद आएगा, वपा की आहुति के पहले एक आहुति दी जाएगी और वपा की आहुति के बाद में भी एक आहुति दी जाएगी, ठीक है, घृत की। तो ये तो कर्म निमित्त कालवाद हुआ। अब ये कहता है जब वपा द्वितीय विभक्ति है, वपा का द्रव्य की प्रधानता जब मानेंगे तो उस समय जब अर्थ करेंगे तो सिद्ध पूर्व पक्ष ये कह रहा था समाधान के लिए कि बोले हम यहां लक्षणा कर लेंगे, द्रव्य की ना करके वपा, द्रव्य ना लेकर के वपा से संबंधित जो क्रिया है उसको हम अलग अलग जगह से कर लेंगे, इधर से भी और उधर से भी, तो एक लक्षणा आ गई। तो बोले वो लक्षणा तो आप अभी तरह से पहले ही कर चुके हो एक लक्षणा, तो फिर लक्षणा में फिर लक्षणा वपा शब्द के लिए भी करोगे वो ठीक नहीं है। अभिता से वपा में जो द्वितीय विभक्ति आई, तो द्वितीय विभक्ति का अर्थ तो ले नहीं रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो लक्षणा तो आप वैसे ही कर रहे हो यहां पर, मतलब श्रुति जो है द्वितीय श्रुति है उसका अर्थ तो फिर भी नहीं ले रहे हो, एक लक्षणा तो हो ही चुकी, अब आप एक लक्षणा और करना चाहोगे तो अभीता से ही लक्षणा हो चुकी है, अब और आगे लक्षणा नहीं हो सकती यहां पर। और अपनी पुष्टि में सिद्धांति कहता है लिंग दर्शनाच, बोले इससे संकेत भी मिलता है। तो आगे जो वचन है ये विपरीत अल्पिरा में लीजिए, पुरस्तात स्वाहा कृतयो वा अन्ये देवा उपरिष्टात स्वाहा कृतयो अन्ये, अल्प विराम, स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा इति स्वाहा, यहां बंद कर लीजिए इति, तो स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा, ये वचन तो आया उससे पहले का वचन क्या है, ये पुरस्तात स्वाहा कृतयो वा अन्ये देवा उपरिष्टात स्वाहा कृतयो अन्ये। तो पुरस्तात मतलब पहले स्वाहा कृति में अन्य देवता हैं, और उपरिष्टात बाद में जो स्वाहा कृति है उसमें अन्य देवता हैं। तो स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा इति उपरिष्टात इति देशवादे नोपपद्यते, उपरिष्टात का मतलब कर्मवाद में ही जाएगा, देशवाद में नहीं जाएगा। तो उपरिष्टात इति देशवादे नोपपद्यते, अल्प विराम, पुरस्तात इति व्यक्तः कालवादः, ये लिंग दर्शन है, इसे भी पता लग गया कि काल का कथन है। तस्मात सामान्याद इतरत्रापि तथात्वम, इसलिए इस सामान्य से अन्य जगह भी उसी प्रकार लेना चाहिए, पुरस्तात को भी उसी तरह ले लेना चाहिए। अगला अधिकरण 13वां, यहां पर भी अभितः शब्द आया है तो उसके संदर्भ में चर्चा की गई है। तो इसका शीर्षक है परिवप्य होमयो हो, होम का समाप्त करके, दो होमों को समाप्त करके फिर वचन है ये अभितः पुरोडाशो, ये जो दोनों ओर से पुरोडाश, इति पूर्वोत्तर कालवाद, इसमें पूर्व और उत्तर काल का वाद है। अभितः पुरोडाशो तो सिद्धांति ये अधिकरणाथि देशी है, अभितः पुरोडाशम आहुति जुहोति ये वचन है, इति एतेन व्याख्यातम, ये भी पिछले अधिकरण से समझ लेना चाहिए। भाष्य अस्ति पुनराधेय पंच कपाल पुरोडाश, पुनः आदान करने में पंच कपाल पुरोडाश है, उसके लिए वचन है पुनरूर्जा सह रई एति अभितः पुरोडाशम एते आहुति जुहोति, रई येत्यभितः रई एति अभितः, रई जो है धन, उसको धन को एति प्राप्त करता है, अभितः पुरोडाशेन आहुति जुहोति, दोनों ओर से पुरोडाश से आहुति को करता है। इति तो पूर्व पूर्वाधिकरणाति देश, पूर्वाधिकरणे यो पूर्वोत्तर पक्षो तौ इहापि, तो देशवाद और कालवाद, तो इसके अंदर भी पुरोडाश के आगे पीछे आहुति देता है, यानी पुरोडाश की आहुति जब दी जाती है उस काल से, उससे पहले काल में भी देता है और उसके बाद के काल में भी आहुति देता है, यानी कालवादी है यहां पर। अगला अधिकरण 14वां अधिकरण, इसमें भी एक वचन है उसको लेकर के चर्चा है, तो वचन है वाग्वई हविष्कृत, हविष्कृत कौन है, वाक, वाग्वई हविष्कृत ये वचन मिल रहा है, वाग्वई हविष्कृत, इति वाचो हविष्कृतम अर्थवाद, तो वाणी का जो हविष्कृतत्व है, हविष्कृतत्व है वो अर्थवाद मात्र है, यानी वास्तव में वाणी हविष्कृत नहीं है, हवि को जो करता है उसको हविष्कृत कहते हैं, हवि को जो बनाता है उसको हविष्कृत कहते हैं। तो इसमें एक वचन ये मिल गया कि वाग्वई हविष्कृत, यानी हविष्कृत है कौन, तो बोले वाक है, एक पक्ष है, यहां कई पक्ष बताएंगे, उसमें वाणी को भी किसी ने हविष्कृत माना है, उसका खंडन करते हुए ये शीर्षक है कि हवि ये जो वचन है, चूंकि श्रुति मिल रही है वाग्वई हविष्कृत, इसको हटा कैसे सकते हैं, तो बोले ये तो अर्थवाद है मात्र, वास्तव में हविष्कृत कौन है वो भी बताएंगे आगे। तो पूर्व पक्षी है, ये पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहा है हविष्कृते ही इति अध्वर्युरुच्यते प्रकरणा, हविष्कृते ही इसमें अध्वर्यु का कथन है, क्योंकि अध्वर्यु हविष को करने वाला होता है, हविष्कृत होता है, तो हविष्कृत का मतलब अध्वर्यु होना चाहिए। दर्शपूर्ण मास है, दर्शपूर्ण मास में ये वचन मिलता है, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, हविष्कृते ही इति, अब इसमें विपरीत अल्प विराम दोहरा करना पहले तो, और ये जाकर के समाप्त तो होगा हविष्कृते ही इति त्रिहि अवघ्नन आह्वयति, यहां बंद कर लीजिए, इत्यत्र संशय, इस वचन में संशय, दो दोहरा विपरीत अल्प विराम यहां बंद कर लीजिए, इस दोहरे विपरीत अल्प विराम में एक विपरीत अल्प विराम और है, हविष्कृते ही हविष्कृते ही इति हविष्कृते ही, इतना एक फिर एक छोटा सा संशय उसी में, उसको उद्धृत करते हुए कहा इति त्रि अवघ्नन, तीन बार अवघात करता हुआ, अवघातम कुर्वन आह्वयति, आह्वान करता है, इसमें संशय है, क्या है, किम हविष्कृदेही इति अध्वर्युरुच्यते, ये पहला पक्ष है, हविष्कृदेही में हविष्कृत का मतलब अध्वर्यु को कहा जा रहा है, एक बात, दूसरा है अथ वागेव, अथवा वाणी को हविष्कृत कहा जा रहा है क्योंकि ये वचन मिल रहा है वाग वही हविष्कृत, तीसरा है अथवा यह कश्चित हविष्करणात हविष्कृत उच्यते, अथवा जो कोई भी हवि को बनाने वाला हो हविष्करणात हविष्कृत, जो भी करेगा वो अध्वर्यु हो कोई भी हो किसी पे भी घट जाएगा, ये तीसरा पक्ष, चौथा है अथवा अनियम, अथवा अनियम है किसी को भी अविष्कृत कह देंगे, इसको भी उसको भी कईयों को कह देंगे, अथवा पांचवा पक्ष है पत्नी एवेति पत्नी एवेति, अथवा पत्नी को हविष्कृत कहेंगे, हविष्कृत का इन पांच पक्षों में से कौन सा अर्थ है, यजमान तो आया ही नहीं यहां पर, तो किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है अध्वर्यु एव उच्चेत, अध्वर्यु को ही कहना चाहिए, पूर्व पक्षी प्रथम है ये, कुतः प्रकरण, प्रकरण उसका चल रहा है अध्वर्यु का, सही प्रकृतो हविष्करणे, हवि के करण में वही प्रकृत है, अध्वर्यु ही वहां पर प्रकरण प्रकरणस्थ है, इसलिए हविष्कृत अध्वर्यु ही होगा। तस्मात् सो अभिधीयते, आगे समाख्यानाच अध्वर्यवे हविष्करणम्, और समाख्यान से भी पता लगता है कि अध्वर्यव में हविष्करण कहा गया है, अध्वर्यव कांड है, कांड के समाख्यान से, समाख्यानात का मतलब है कांडस्य समाख्यानात, अध्वर्यव कांड है, अलग अलग कांडों में कि अध्वर्यु के क्या क्या कर्म है वो एक अलग प्रकरण में लिख दिए गए, तो वो अध्वर्यव कांड हो गया, तो अलग अलग प्रकरणों में लिखे गए, तो जो हवि को बनाने का काम है वो अध्वर्यव कांड में पढ़ा गया है। इससे भी पता लगता है कि हविष्कृत कौन होना चाहिए, अध्वर्य होना चाहिए। तो समाख्यानाच अध्वर्यवे हविष्करणम अस्मादपि स एव इति, इस हेतु से भी अध्वर्यु ही होता है। अब इस पर कोई आक्षेप करे, क्योंकि यहां पर हविष्कृदे ही ये प्रेश देता है, आह्वान करता है, तो आत्मनि प्रेशो विरुद्ध देते, ये बोलने वाला भी अध्वर्यु है और हविष्कृत भी अध्वर्यु है, तो अपने आप को प्रेश कैसे देगा कोई, हविष्कृदे ही इस प्रेश को देने वाला वो भी अध्वर्यु है, और इस प्रेश में जो हविष्कृत शब्द है वो भी अध्वर्यु ही है, तो ये प्रश्न आएगा ना कि अपने आप को प्रेश कैसे दे रहा है वो, उसका कोई अगर ऐसा कहे आत्मनि प्रेशो विरुद्धते इति, अपने आप को प्रेरित करना प्रेश देना ये तो विरुद्ध है, मैं अपने आप को कहूं सत्यजीत चल अब भोजन कर, ऐसा अपने आप को प्रेश देते हैं क्या, वो बोलचाल में कोई बोल भी देता है कभी, लेकिन ऐसा कोई प्रेश नहीं देता अपने आप को, क्योंकि हम अंदर से जानते ही हैं, तो अपने आप को प्रेश देना विरुद्ध है, इसलिए ऐसा कोई आक्षेप करे तो अर्थ करते में, तो इसका उत्तर यही पूर्व पक्षी दे रहा है, चेत न सामर्थ्य न पराधिकारात, सामर्थ्य से दूसरे का अधिकार इसमें बन जाता है, है? माइक लेके बोलो, है अपने आप प्रेश नहीं देते ऑटो सजेशन में क्या करते हैं, सुझाव देते हैं मेरे को ये करना चाहिए ये करना चाहिए, हाँ अपने आप को प्रेरित करते हैं, अंदर ही अंदर करते हैं ना, ऐसे प्रेश जैसे बोल के करते हैं ऐसे तो नहीं करते अंदर प्रेरणा देते रहते हैं, बाहर बोलेंगे तो हम कहेंगे पागल है कई बार दूसरों को सुनाने के लिए बोल देते हैं, दूसरों को भी किसी को प्यास लगी है पानी पीने जाना है तो सब बैठे हैं, भाई चल सत्यजीत तू तो चल अब निकल यहां से तेरे को तो पानी पीना है, दूसरों को केवल बताने के लिए बाकी कोई प्रेश नहीं है अपने आप को वास्तव में, वह वाक्य का प्रयोजन कुछ और है, प्रेश प्रयोजन नहीं है, नहीं वो भी हो सकता है, अगर किसी को ये प्रयोजन हो कि दूसरों को पता लगे तो वो फिर समझ करके मेरे लिए पानी ले आए, ऐसा घर में बैठे हैं खाना वाना हुआ नहीं है अतिथियों का वहां, तो चल भाई सत्यजीत चल के होटल में ही खाना खाते हैं, यहां तो यहां तो अब खाना होगा नहीं, ऐसा कह करके वो आप वाली बात आ सकती है कि उनको कह रहे हैं भाई ये तो खाना खिलाओ यहाँ पर खाना लेके आओ, नहीं तो हम तो होटल पे जाते हैं बाहर जाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं होता, ये पूर्व पक्षी ने बात रखी है, आत्मनि प्रेषो विरुद्धते इति चेत, तो बोले ना सामर्थ्य ना पराधिकार, तो बोले सामर्थ्य से पर का अधिकार भी होता है, ये पराधिकार क्या ये प्रयोजककर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, पर आगे आएगा उल्लेख, प्रयोजक कर्तृकत्व से पराधिकार स्वीकार किया जाता है। आगे 31वां सूत्र, दूसरा पूर्व पक्षी बोल रहा है वाग्वा श्रुति संयोग, बोले यहां पर हविष्कृत का मतलब वाक है, हेतु है श्रुति का संयोग होने से, श्रुति साक्षात कह रही है वाग्वी हविष्कृत, तो वाग्वा अभिधीयते कुतः श्रुति संयोग, ये पंक्ति दे रही है वाग्वा हविष्कृत, वाग्वी हविष्कृत एक ही बात है, वाग्वा हविष्कृत अल्पविराम वाचमेव तद आह्वयति, वो वाणी का ही आह्वान करता है। इति वाचो हविष्कृतम श्रुतम, वाणी का हविष्कृत यहां पर सुना जा रहा है, आह्वानम अपि तस्य, आह्वान भी उसी का किया जा रहा है। क्योंकि यहां पर वचन में क्या कहा गया, आह्वानम अपि तस्य, आगे देखिए विपितल विराम में, वाचमेव तद आह्वयति। पहला तो वचन था वाग्वी हविष्कृत और दूसरा आगे का वाचमेव तद आह्वयति, इसका मतलब है और हविष्कृते ही ये भी कहा जा रहा है, आह्वयति आह्वान किया जा रहा है, तो उस अगली वाली वचन से भी ये सिद्ध होता है कि वाणी ही यहां पर हविष्कृत है। तो इसने कहा आह्वानम अपि तस्य, आह्वान भी उसी का किया जा रहा है, वाचमेव तद आह्वयति इति श्रुते, ये श्रुति है। अर्थवादत्वात् न इति चेत, अगर कोई कहने लगे कि नहीं ये तो अर्थवाद है इसलिए हम ये अर्थ नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, क्योंकि श्रुति तो तब होगी जब अर्थवाद नहीं होगा, अर्थवाद में तो फिर कुछ भी अर्थ निकल सकता है। तो यदि कोई इसको अर्थवाद मात्र कहे, प्रशंसा मात्र कहे, तो बोले न वाक्य शेषात निर्णयोपपत्ते, क्योंकि यहां वाक्य शेष से निर्णय हो रहा है। अगर केवल इतना होता वाग्वी हविष्कृत तब तो इसको कोई अर्थवाद में कह सकता था, ठीक है, आयुर्वेद घृतम, अब इसमें घृत को आयु कहा गया तो ये तो अर्थवाद ही तो है, साक्षात तो नहीं है घृत, साक्षात तो आयु नहीं है, ठीक है, कारण बनता है, कारण में कार्य का कथन कर दिया गया ऐसे, तो ये तो अर्थवाद होगा, लक्षणा में जाएगा। तो बोले कि ऐसा हो सकता था, पर वाक्य शेष जो है, वाक्य शेष क्या, वाचमेव तद आह्वयति, ये वाक्य शेष है, इससे पता लगता है कि यहां पर वाणी को ही कहा जा रहा है, ये अर्थवाद नहीं है, मूलतः तत्वतः कथन है। ये पूर्व पक्षी द्वितीय ना का वाक्य शेष विवाक्य शेषात निर्णय उपपत्ते, वाक्य शेष से निर्णय सिद्ध हो जाता है। आगे 32वां सूत्र, पत्नी वा विधाना, ये सिद्धांतिका है। पीछे जो पक्ष कहे थे इसमें अथवा पत्नी एवेति, ये पांचवां पक्ष था, वो उसको पुष्ट कर रहा है ये सिद्धांतिका, पत्नी वा विधाना, यहां पत्नी हविष्कृत का मतलब है पत्नी, क्योंकि उसका विधान किया गया है। भाष्य पत्नी एव वा हविष्कृत सिद्धांतिका है, पांचवा पक्ष है ये, कुतः प्रत्यक्षेण विधाना, प्रत्यक्ष रूप से उसी का विधान किया गया है, वचन दिया आगे ना हविष्कृत उपोत्तिष्ठति, उप उत्तिष्ठति, हविष्कृत उप उत्तिष्ठति देवान ऋषीन पितृन सा अभिद्रुत्य अवहन्ति, अल्प विराम बंद कर लीजिए, ये तो बंद है ही यहां, तो हविष्कृत उप उत्तिष्ठति, तो देवों को ऋषियों को पितरों को सा अभिद्रुत्य अवहन्ति, वो उत्सव जा करके, उत्सुकता से बढ़ करके, तेजी से जा करके, तो ये सा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पत्नी के लिए ही आएगा। इति सा एव हविष्करणे विधीयते, हविष्करण में वही कही जा रही है, तस्मात् सैव सा एव आह्वातव्या, आ की मात्रा जोड़ लिया, आह्वातव्येति सा ए सैवाह्वातव्येति सा एव आह्वातव्या, उसी का ही आह्वान करना चाहिए यहां पर। अगला 33वां सूत्र, ये तीसरा पूर्व पक्षी बोल रहा है, यह कश्चित वा निर्वचना, बोले कोई भी हो सकता है निर्वचन के आधार पर, तो कोई भी हविष्कृत हो सकता है, ये तीसरा पक्ष था वहां पर। तो क्या है निर्वचन, यह कश्चित एव उत्तिष्ठति स ही हविष्कृत, जो ही वहां पर उठता है वो हविष्कृत कहलाता है, नहीं जो उठता है स ही हविष्करणात हविष्कृत, हवि को करने के कारण से हविष्कृत कहलाता है। इति निर्वचनात् यह कश्चित आह्वयते, जिस किसी को भी बुलाया जा सकता है जो भी करता हो। आगे 34वां सूत्र, एतेषां वा वाक्य संनिधाना, ये चौथा पक्ष है, चौथा पक्ष ये था इसमें अनियम है, किसी को भी मान लो, इसको भी मान लो, इसको भी मान लो, तो बोले इन्हीं का वाक्य के सन्निधि से इनमें से किसी का भी ग्रहण हो जाएगा। कौन कौन सी चीज आई अभी तक, अध्वर्यु वाणी और पत्नी, तीन चीजें आई, एतेषां वा वाक्य संनिधान, वाक्य संनिधान इन सबका हो रहा है, इससे किसी का भी ग्रहण कर सकते हैं। एते वागादयो अपि अर्थवाद वाक्य सन्निहिता, अर्थवाद वाक्य में वाणी आदि भी कहे गए हैं, तेषां अनियमेन वादो हविष्कृत शब्देना, तो उन सबका हविष्कृत शब्द से अनियम से वाद होगा, इसको भी ले सकते हो उसको भी ले सकते हो, अनियम है उसमें। द्वयोर्वाद प्रकरणात वाक्य से बलीयत्वात्, अथवा ये कह रहे हैं कि यहां पर दो का कथन है, तीन का नहीं दो का, वैसे तीन प्राप्त हो रहे थे, तीनों में अनियम है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि दो का कथन है, कैसे, प्रकरणात प्रकरण के कारण से, वाक्य से बलियस्ता, प्रकरण से वाक्य के बलवान होने से। तो इसने जो लिया था अध्वर्यु को वो किस आधार पर लिया था? प्रकरण के आधार पर लिया था, अध्वर्यु का प्रकरण है तो वो तो प्रकरण के। और इधर जो इसने लिया वाक का कथन वचन है और इधर पत्नी का सा से आ रहा है, तो वाक प्रकरण से वाक्य बलवान होता है, तो वाक इन दो का ग्रहण हो जाएगा, अध्वर्यु को छोड़ देंगे। तो द्वयोर्वाद प्रकरणात वाक्य से बलियस्वाद प्रैश दानेना भी प्रयोजक कर्तृत्व समाख्या अविरोधात। और इसमें प्रैश चूंकि दिया जाता है तो प्रयोजक कर्तृत्व के कारण से समाख्या से भी कोई विरोध नहीं होगा। हवि को करने वाला जो है तो हवि को जो करवाने वाला है वो भी हविष्कृत कहलाएगा, हवि को जो करवाने वाला है वो भी हविष्कृत कहलाएगा। तो जो हविष्कृत है वो हविष्कृत हविष्कृत को कह रहा है। तो उसने कहा था, इसने जो बात रखी थी ना कि अपने आप को प्रेश संगत नहीं होता, आत्मनि प्रेशो विरुद्ध थे, अपने आप को प्रेश, तो हविष्कृत ही तो आह्वान प्रेश दे, हविष्कृत ही तो प्रेश दे रहा है और हविष्कृत को दे रहा है, तो ये कैसे संगत होगा? एक स्वतंत्र कर्ता और प्रयोजक कर्ता की दृष्टि से देखेंगे तो जो स्वतंत्र कर्ता है उसका भी नाम हविष्कृत है और जो हविष्कृत को प्रेरित कर रहा है प्रयोजक कर्ता है वो भी हविष्कृत है। तो ऐसे करके देखेंगे तो अपने आप को प्रेश नहीं दे रहा है, दूसरा दूसरे को प्रेश दे रहा है। शब्द भले ही हविष्कृत है दोनों के लिए, लेकिन एक स्वतंत्र करता है एक प्रयोजक करता है, तो अपने आप को प्रेश देने वाला दोष नहीं घटेगा। ये जो उन्होंने कहा था ना सामर्थ्य न पराधिकार, सामर्थ्य से दूसरे का अधिकार भी बन गया, उसको भी हविष्कृत शब्द से कहा जा सकता है प्रयोजक कर्ता की दृष्टि से। तो इन्होंने कहा प्रैश दान ना भी प्रयोजक कर्तृत्व समाख्या अविरोधा, तो प्रैश के दान से हवि को करने वाले को जो प्रैश दे रहा है वो भी हविष करने में सहयोगी है, प्रयोजक करता है, तो प्रयोजक कर्तृत्व रूप में समाख्या का विरोध वहां पर भी है, उसका भी ग्रहण हो जाएगा। अर्थात पराधिकारत्वम युक्तम, दूसरे का अधिकार भी यहां पर संगत है, अन्यथा भी उपपत्ति है, तो दूसरे ढंग से भी ये सिद्ध हो जाता है। तो इसने वाक और पत्नी इन दोनों का स्वीकार किया, तीनों का भी कर सकते हैं एक दृष्टि से और नहीं तो दोनों का, दो का करेंगे तो भी अनियम है और तीन का करेंगे तो भी अनियम है, अनियम वाला पक्ष इसमें दोनों जगह दो तरह से घटा रहे हैं। आगे 35वां सूत्र, सर्व कर्मणां दैवी हविष्कृते ही इति अविशेषेण श्रूयते। दैवी हविष्कृते ही, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तो बोले दैवी हविष्कृते ही ये जो वचन है सभी कर्मों में अविशेष रूप से सुना जा रहा है, दैवी हविष्कृत, तो इसलिए कोई किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए हो सकता है। अपनी पुष्टि में कह रहा है ये चौथा पूर्व पक्षी, तो दैवी हविष्कृत, इसको भाष्य में भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए, दैवी हविष्कृत अविशेषण अविशेष रूप से, किनके लिए? आज्य औषध सन्नैया नाम अदृष्ट कर्म विपदेशो भवति, तो आज्य भी हो सकता है औषध भी हो सकती है और सन्नैय भी हो सकता है, इनमें अदृष्ट कर्म का कथन किया जा रहा है। 36वां सूत्र, अवहननार्थम वा यथा पत्नी तुल्या श्रूयते, लेकिन इसमें भी औषध का ग्रहण होगा क्योंकि अवहनन की बात वहां पर आई है, औषधार्थैव दैव्यापि हविष्कृत स्यात् अल्पविराम, ये दैव्य हविष्कृत होते हुए भी औषध के लिए ही हो, यथा पत्नी तथा ही तुल्यवत आमनायते, जैसे कि पत्नी उसी प्रकार से एक साथ ही एक पढ़ा गया है, पत्नी आवाहन करती है इसके लिए भी औषधि के लिए भी आवाहन किया जाता है, इस दृष्टि से वहां पर साम्य है, तो यहां पर पत्नी उसके समान तुली कही जाती है। इसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है 37वें सूत्र में, अर्थवाद मात्रम वा वाचो हविष्कृत्वम, वाणी का जो हविष्कृत्व है ये अर्थवाद मात्र है, उसका पक्ष था श्रुति दिखा रहा था वो वाग वही हविष्कृत, उसके लिए उत्तर दे रहा है कि अर्थवाद मात्र है। अर्थवाद मात्रम वा वाचो हविष्कृत्वम अल्प विराम, यथा जैसे कि अश्विन और बाहुभ्याम निर्वपामी थी, अश्विन के बाहुओं से निर्वाप करता है ऐसे। न च दृष्टे संभवती अदृष्ट कल्पना न्याय्या, दृष्ट संभव है तो अदृष्ट की कल्पना उचित नहीं है, तस्मात् पत्न्यभिधानम एव युक्तम इति, पत्नी का कथन ही यहां पर ठीक है, ये सिद्धांत पक्ष है। पशुपुरुराशे च हविष्कृता, पशुपुरुराश में भी हविष्कृत के द्वारा ये वचन है। आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वाचम से लेके वाचम विसृज्य पशुम विशास्ती विशस्ती विशस्ती इति, वाचम विसृज्य पशुम विशस्ती, वाणी को छोड़ करके उसका संयमन जो है वो छोड़ करके पशु का विशेषण करता है इति, बंद कर लीजिए इसको, वाचम विसृज्य पशुम विशस्ती इति, बंद कर लीजिए। इसमें आगे लिखा है आना, आना आम की आ की मात्रा हटा दीजिए, अनावाहनम आज्य दर्शयति, इसमें वो आज्य का अनावाहन कथन किया जा रहा है। वाचम विसृज्य पशुम विशन्ति, इसमें आज्य का आह्वान नहीं है, अनावाहनम आज्य दर्शयति, आज्यार्थम चेत आह्वानम अभविष्यत, अगर ये आज्य के लिए आह्वान हो जाए तो तेनैव प्रसंगात कार्य सिद्धे पुरुराशार्थम नावकल्पते, तो वो तो प्रसंग से वैसे ही कार्य की सिद्धि होने से वो ये पुरुराश के लिए नहीं संगत हो सकता था। और अदृष्टम चैतत्, और ये अदृष्ट यहाँ पर कोई सार्थकता तो है नहीं, तस्मात औषधार्थैव हविष्कृत, इसलिए जो हविष्कृत शब्द है केवल औषध के लिए ही लगेगा, औरों के लिए नहीं लगेगा, और इसलिए पत्नी एव हविष्कृत, पत्नी ही हविष्कृत हो सकती थी। तथा च कृत्वा चिंतया दर्शितम, और इसीलिए पहले भी कृत्वा चिंता में ये कथन किया गया था, बारहवें अध्याय का ये प्रसंग है, हविष्कृत सबनीयेषु न स्यात् प्रकृतौ यदि सर्वार्था, हविष्कृत जो है वो सबनियों में नहीं हो गए, प्रकृति में यदि वो सर्वार्थ हो गए तो, ये मतलब कृत्वा चिंता थी, ऐसा होता ही नहीं है फिर भी वैसा मान करके चर्चा की गई थी, तो इसलिए इससे भी सिद्ध होता है कि हविष्कृत यहां पर पत्नी ही ली जाएगी। वाणी जो है वो तो अर्थवाद मात्र कथन है, तो कुल मिला के इनका संगत क्या हुई कि हविष्कृत शब्द से पत्नी का ग्रहण करना चाहिए। आगे अगला पंद्रहवां अधिकरण है, अध्वर्यु गणस्थे नैव पशु संजपनम कर्तव्यम, पशु का जो संजपन किया जाता है वो कौन करेगा, उसको करने वाला कौन है, इस विषय में यहां पर कई चर्चा की गई है। तो इसमें सिद्धांत पक्ष है कि अध्वर्यु गणस्थ कोई व्यक्ति होगा उसी के द्वारा पशु का संजपन किया जाएगा, औरों के द्वारा नहीं। संशय क्यों हो रहा है उसको भाष्यकार बताएंगे। तो 38वें सूत्र में पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहा है, मनुष्या शमितारो वाक्य संविधानार, जो मनुष्य है बहुत सारे कोई भी, वो शमिता होंगे, ये जो संजपन करने वाला होता है उसकी शमिता संज्ञा होती है, शामित्रशाला में करता है शमिता संज्ञा होती है उसकी व्यक्ति की। तो बोले मनुष्य लोग शमिता होंगे, क्यों, वाक्य का संविधान होने से, वाक्य में वहां ये कथन मिलता है। वाच्य देखिए, पशु आमनायते, पशु के संदर्भ में ये वचन मिलता है, दैव्या शमितारह आरबद्धम उत मनुष्या इति, तो दैव्य जो शमिता है बहुवचन में वो प्रारंभ करें, उत मनुष्य अथवा मनुष्य करें, इति किम अविशेषेण मनुष्य किम्बा, अब यहां पर अविशेष रूप से मनुष्यों का कथन है, मनुष्य का मतलब सूत्र में जो मनुष्य है मतलब अविशेष रूप से मनुष्य, इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो सकता है क्योंकि मनुष्य शब्द जाति में है, तो किम अविशेषेण मनुष्य, ये पहला पक्ष है, किम्बा ऋत्विक मात्रम, अथवा जो ऋत्विक है वही मनुष्य, ऋत्विक भी तो मनुष्य है, तो मनुष्य का मतलब यहां पर ऋत्विक मनुष्य, ये दूसरा पक्ष हुआ, तो किम्बा ऋत्विक मात्रम आहोस्वित अन्य एव, अथवा ऋत्विक से भिन्न कोई और हो शमिता, हो तो मनुष्य लेकिन ऋत्विक नहीं हो, ऋत्विक से भिन्न, पहले वाले पक्ष में तो था कोई भी मनुष्य, वो चाहे ऋत्विक हो चाहे और कोई भी हो, दूसरे पक्ष में केवल ऋत्विक, तीसरे पक्ष में ऋत्विक को छोड़ करके कोई भी हो, अन्य एव अथवा अध्वर्यु एव यदि, अथवा अध्वर्यु ही हो, अब अध्वर्यु भी ऋत्विकों में आता है पर सब ऋत्विक नहीं, किसी ऋत्विकों में से कोई भी नहीं केवल अध्वर्यु, ये भी एक पक्ष हुआ, तो ये चार पक्ष हुए। तो किम प्राप्तम, तो श्रुतिषु इतरेषु अन्य इति, तो श्रुति के होने से नहीं, श्रुतेषु इतरेषु अन्य इति, जो जिनको सुना गया है यहां पर शब्द में, अन्यों में लेना चाहिए, ये वैसे पहला पक्ष है। आगे खोल रहे हैं, अविशेषेण मनुष्य वाक्य संनिधानात्, क्योंकि मनुष्य का वाक्य वहां पर साथ में जो पढ़ा गया वो अविशेष रूप से, विशेषण तो है नहीं, कौन सा उत मनुष्य इति, ये उत मनुष्य को उद्धृत कर रहे हैं, अविशेष रूप से कथन है। इति मनुष्य एव शमितारो अभिप्रेता, तो मनुष्य कोई भी मनुष्य सामान्य रूप से यहां पर शमिता अभिप्रेत है। आगे देव्या शमितार इति प्रकृते मनुष्य एव अभिधीयन्ते संबंधात, तो देव्या शमितार ये भी वहां पर कथन किया गया, लेकिन यहां पर प्रकृत में मनुष्य ही कहे जा रहे हैं संबंध के कारण से, मनुष्य ही यहां पर घटेंगे, दैव्य नहीं घटेंगे, मनुष्य घटेंगे। इसमें तो किसी भी मनुष्य को इन्होंने ले लिया। आगे अब इसमें इस और इसको संकुचित कर रहे हैं, ऋत्विजो वा शमिता रहा अल्प विराम, अथवा ऋत्विजो में से कोई शमिता होगा, इसको पूर्व पक्षी द्वितीय ले लीजिए, और मीमांसा कोश में तो इन सबको अलग अलग अधिकरण मान करके भी व्याख्या की गई है, लेकिन अभी यहां पर एक ही अधिकरण मान के है, तो जो दूसरा पक्ष था किंवा ऋत्विक मात्र उसको कह रहे ऋत्विजो वा शमिता रहा अल्प विराम, सन्निधानम नयने श्रूयते शमित्राख्याम लभेरन यथोत्काता रहा, तो इनका संविधान जो है नयन में सुना जाता है, क्योंकि शमिता वैसे तो एक होता है, लेकिन यहां पर शमिता रह या मनुष्य है बहुवचन है तो कैसे बनेगा, तो उसमें सब ऋत्विक कैसे आएंगे, तो नयन में उनका संविधान सुना जाता है, उसको जब ले करके जाते हैं पशु को जब लेके जाते हैं तो वहां पर संविधान में होना है नयन में, तो शमित्राख्याम लभेरन वो भी शमिता की आख्या को प्राप्त हो जाते हैं ऋत्विक लोग, कैसे यथा उद्गाता, जैसे उद्गाता भी साथ में उद्गाता के साथ में चलते हैं तो वो भी उसी गण के मान लिए जाते हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं। भाष्य देखिए, शमितु एकत्वात् बहुवचन अनुपपत्ति है, शमिता जो होता है वो वास्तव में एक ही होता है, लेकिन यहाँ क्या है देव्या शमितार आरब्धम उतः मनुष्य बहुवचन है, और इन्होंने ऋत्विक को भी माना है तो सभी ऋत्विक वहां पर शमिता बन रहे हैं, जबकि शमिता होता एक ही अन्य प्रमाणों से सिद्ध है। तो इसने कहा कि शमितु एकत्वात् बहुवचन अनुपपत्ते है, ये बहुवचन आपका सिद्ध नहीं होगा अगर आप ऋत्वि कर लेंगे तो आगे कहते हैं तेन सार्धम ऋत्विजो अभिधीयेरन गमन कर्म संयोगा अल्प विराम, इसलिए साथ साथ में ऋत्विक भी कहे जा रहे हैं क्योंकि गमन कर्म का संयोग है, वो भी उसके साथ साथ चलते हैं, शमिता तो एक ही है लेकिन अन्य ऋत्विक उसके साथ साथ चलते हैं इसलिए उनको भी वो नाम दे दिया जाता है। यथा उद्गात्रा सह स्तोत्रकारिणः, उद्गाता बोलने वाला होता है तो उसके साथ में जो अन्य जाते हैं उनको भी स्तोत्र वाले उनको भी उद्गाता के नाम से कह दिया जाता है। नयने च श्रूयते, और नयन के समय ये सुना भी जाता है, पुष्टि कर रहा है शमितारो नयंती, जो शमिता है वो लेकर के जाते हैं। अब शमितार बहुवचन हो गया, नयंती बहुवचन हो गया, जबकि शमिता एक ही होता है, तो इसकी संगति कैसे लगाएंगे कि साथ में जो चल रहे होते हैं वो भी शमिता ही कहला देते हैं और वो ऋत्विक होंगे। इति तस्मात् सर्व ऋत्विजो अभिधीये अभिधीयेरन, ये तो सभी ऋत्विकों को यहां पर शमिता के नाम से कहा जा सकता है, है? बताओ ये दंडी न्याय है क्षत्रिय न्याय है, संशय है ना उसमें, क्षत्रिय न्याय दंडी न्याय, युधिष्ठिर जी ने अलग अलग किया है तो उसमें क्षत्रिय न्याय में एक भी हो तो भी चल जाएगा, और दंडी के अंदर प्राय करके अनेकों के पास में बाहुल्य से कथन हो जाता है प्राधान्य से, तो ठीक है। अब जो भी है आप उचित अनुचित जो भी हो कैसे हो, लेकिन कथन है ये बहुवचन की संगतता ऐसे मानेंगे, साथ में है, इसलिए इस आधार पर उन्होंने कहा कि ऋत्विकों को यहां पर लेना चाहिए। अगला सूत्र कि तीसरा पक्ष जो था उसको ले रहा है, तीसरा पक्ष क्या आहुस्वित अन्य एव, तो कहते हैं अन्यो वा शमिता अल्प विराम सर्व कर्मणाम अविशेषा, तो शमिता जो है वो अन्य ही होगा, इनसे ऋतुजों से अन्य होगा, सर्व कर्मणाम अविशेषा, क्योंकि सब कर्मों से ये अविशेष है, सब कर्मों के से अविशेष है सामान्य है। श्रोता नाम अर्था नाम अविशेषेण शमनांतर्भूता नाम अन्य एव शमिता कर्ता से, तो श्रोत जो भी अर्थ हैं उनको अविशेष रूप से शमन के अंतर्गत लिया जाते हुए अन्य ही शमिता होवे, ऋत्विजाम अन्यत्र व्याप्ति तत्पा, क्योंकि जो ऋत्विक है वो अन्य जगह लगे हुए हैं, ऋत्विजों के कार्य अन्य जगह बताए गए हैं तो वो तो वही काम करेंगे, ये एक अभिन्न कार्य है उनसे, तो इसका कर्ता भी भिन्न ही होगा। अन्योवाशमिता सर्वकर्मणाम अविशेषा, सब कर्मों से। वैसे तो ये विशेष है पर ये अविशेष इस ढंग से कहने होंगे कि वो तो अन्य जगह सब जगह लगे हुए हैं, जैसे औरों के लिए विशेष विशेष कर्म के लिए विशेष विशेष कर्ता नियुक्त है, ऐसे इस भी विशेष के लिए विशेष कर्ता नियुक्त होगा, ये अविशेषता होगी। 41वां इस पे अब सिद्धांति कहता है, जो कि चौथा पक्ष है। चौथे पक्ष में क्या था? अध्वर्यु। तो 41वें सूत्र में सिद्धांति कहता है श्रुति भूतेषु अध्वर्युर वेद समाख्या योगा। तो श्रुति भूत होने से अध्वर्यु को ही यहां पर ग्रहण करना चाहिए वेद समाख्या के योग के कारण से, उसमें उसी के लिए संज्ञा कही गई है। किसमें? आध्वर्य वेद में। तो आध्वर्य वेदे, आध्वर्य वेद कौन सा हो गया? यजुर्वेद। उसमें श्रुतेषु पदार्थेषु अध्वर्येव कर्ता सर, उनमें अध्वर्यव वेद में जिन पदार्थों को यानी कर्मों को कहा गया है उनका कर्ता अध्वर्यु ही होगा। ऋत्विजाम अन्यत व्यापृत व्यापृत समाख्यानात्, आप बाकी ऋत्विजों के अन्य कर्मों में व्यापृत होने का समाख्यान से शब्दों से भी पता लगता है, नाम से भी। सामर्थ्य प्राप्तेषु मक्षिका निवारणादिषु अन्योपि भवन न निवार्यते। लेकिन सामर्थ्य से अन्य भी प्राप्त हो रहे हैं वहां पर, अन्य भी वहां पर रहते हैं। कैसे? मक्षिका निवारणादिषु, मक्षिका के निवारणादि के द्वारा मक्खी को हटाते हैं तो उसके द्वारा। अन्योपि भवन, अन्य भी ऋत्विक वहां पर होते हुए अध्वर्यु गण वाले न निवार्यते, उनको वहां से हटाया नहीं जाता है, वो भी वहां पर रहते हैं। उसमें और भी काम होते हैं, वो उसकी पूंछ को पैर को पकड़ करके रखते हैं, नहीं तो फिर पैर मारेगी पूंछ मारेगी तो उसको पकड़ के रखा जाता है। ये दूसरे लोग भी काम करते हैं, यानी अकेले से नहीं होता है वो, अन्य लोग भी सहायता करते हैं। तो अन्योपि भवन न निवार्यते संजपने च शंसन संयोगा अध्वर्युरेव संजपयेत। तो संजपन में शमन का संयोग होता है, शमन भी साथ में होता है वहां पर, प्राण का शमन। तो अध्वर्यु ही वहां पर संजपन करेगा, कुतः समाख्याना, ये इसकी संज्ञा ही है, यौगिक संज्ञा है। शमन संयोगात स एव शमिता इत्युच्यते, उसी को, क्योंकि वो शमन का योग होता है, संयोग होता है, इसलिए उसको शमिता कहते हैं। प्राण का शमन करता है वहां पर, इसलिए उसको शमिता कहा जाता है। आगे लिंग दर्शनाच, इससे भी पुष्टि होती है। तो श्रितम इति प्रैषे, श्रितम ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इति प्रैषे त्रि प्रत्याह इति शमितारम श्रपणे दर्शयति। तो श्रपण श्रितम इति ये उत्तर है, उत्तर के रूप में है। पहले उसको कहते हैं श्रितम हवि शमिता, हे शमिता हवि श्रपण श्रुत हो गई है या नहीं, शमिता को ही प्रैष दिया जा रहा है। प्रतिप्रस्ताता उससे पूछता है, प्रश्न करता है, श्रितम हवि शमिता, हे शमित हे शमिता हवि श्रुत हो गई है? तो उत्तर देता है श्रितम श्रुतम इति, हाँ पक गई है, ऐसा कहते हुए इति त्रिहि प्रत्याह, तीन बार वहां आता है बोलता है। तो शमितारम श्रपणे दर्शयति, श्रपण में भी शमिता को ही बताया जा रहा है। तो तस्मात् स एव श्रपयति, तो वही श्रपण भी करता है, यानी जो श्रपिता है, श्रपिता अध्वर्यु हुई है ये पक्का है, श्रपण करने वाला अध्वर्यु हुई है। अब यहां कहा जा रहा है कि जो शमिता है वही श्रपण करता है, तो इससे भी सिद्ध हो गया लिंग दर्शन से कि शमिता अध्वर्यु ही होगा, अध्वर्यु ही शमिता होगा, ये भी लिंग दर्शन से सिद्ध हो गया। तो इति संकर्ष कांड भाष्य प्रथमाध्याय से प्रथम पाद, और कोष्टक में क्या लिखा, आदिता त्रयोदशाध्याय से प्रथम पाद। अगर शुरू से लेंगे तो 13वें अध्याय का पहला पाद, और बीच में से लेंगे तो पहले अध्याय का पहला पाद समाप्त होता है। इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शिवाय।